एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। हमारे संग आनंद लीजिए जापानी भाषा सीखने का। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 22वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है यानी देर हो गई। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आन्ना अपने दोस्तों के साथ कराओके गई थी। वहां उन्हें वक्त का ख्याल ही नहीं रहा और छात्रावास लौटने में देर हो गई। दरवाजा खोला तो छात्रावास प्रभारी इंतजार कर रही थी। तो सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है यानी देर हो गई। お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。 アンナさん、10分も遅刻です。約束を破ってはいけません。 すみません。気をつけます。 आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले आन्ना ने देर से पहुँचने के लिए छात्रावास प्रभारी से माफी मांगी। ओकासान गुमेन नासाई यानी माँ माफ कर दीजिए। ओकासान का मतलब है माँ। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी छात्रावास प्रभारी को ओकासान बुलाते हैं। गुमेन नासाई यानी माफ कर दीजिए। आन्ना ने आगे कहा ओसोकु नारीमाश्ता यानी देर हो गई। यही आज का मुख्य वाक्य है। ओसोकु ई विशेषण ओसोई यानी देर का क्रिया विशेषण रूप है। ई विशेषण के अंत के ई की जगह कु लगाकर हम विशेषण को क्रिया विशेषण बना सकते हैं। उसके बाद आया नारीमाश्ता यानी हो गया या हो गई। ये क्रिया नारीमास यानी होना का भूतकाल रूप है। अन्ना की बात सुनकर छात्रावास प्रभारी ने कहा अन्ना सान जिप्पुन मो चिकोकु देस यानी अन्ना तुम 10 मिनट देर से आई हो। अन्ना सान का मतलब है अन्ना जी। जिप्पुन का मतलब है 10 मिनट। ये संख्या जू यानी 10 में प्रत्यय फुन यानी मिनट जोड़कर बना है। 10 मिनट को जुप्पुन भी कहते हैं। उसके बाद आया मो जिसका इस्तेमाल संख्या पर जोर देने के लिए होता है। यहाँ ये समयावधि पर जोर दे रहा है। चिकोक का मतलब है देर और देस वाक्य के अंत में विनम्र भाव दर्शाने के लिए लगाया जाता है। आइए आगे बढ़ने से पहले मिनटों की गिनती सीख लें। मिनट बताने वाला प्रत्यय जब संख्या के साथ जुड़ता है तो कभी फुन पढ़ा जाता है और कभी पुन। इसलिए 1 से 10 मिनट के शब्द याद कर लेते हैं। सुनिए और फिर दोहराइए। 1 मिनट इप्पुन 2 मिनट निहुन 3 मिनट सम्पुन 4 मिनट योम्पुन 5 मिनट गोहुन 6 मिनट रोप्पुन 7 मिनट नानाफुन 8 मिनट हचीफुन 9 मिनट क्यूफुन और 10 मिनट जिप्पुन। अब लौट आते हैं आज की बातचीत पर। छात्रावास प्रभारी ने आगे कहा याक्सुकु याबुत्ते वाइकेमासेन यानी वादा तोड़ना ठीक नहीं है। याक्सुकु का मतलब है वादा। ओ कर्म कारक है। याबुत्ते वा इकेमासेन का मतलब है तोड़ना ठीक नहीं है। याबुत्ते क्रिया याबुरिमास यानी तोड़ना का ते रूप है। क्रिया के ते रूप के बाद वा इकेमासेन लगाकर कह सकते हैं कि कोई काम करना ठीक नहीं है। इसमें इकेमासेन का मतलब है ठीक नहीं है। इससे ये पता चलता है कि आप किसी को सही गलत समझा रहे हैं। इसलिए अपने से बड़ी उम्र या बड़े पद के लोगों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर अन्ना ने जवाब दिया सुमिमासेन, यानी माफ कर दीजिए। आज की बातचीत में अन्ना ने सुमिमासेन और गोमेनासाई दोनों का उपयोग किया है। सुमिमासेन गोमेनासाई से अधिक औपचारिक है, इसलिए कार्यालय में अपने से बड़े पद के व्यक्ति से या स्कूल कॉलेज में शिक्षक से माफी मांगते समय सुमिमासेन का इस्तेमाल होता है। अन्ना ने आगे कहा कियोत्सुकेमास, यानी मैं ध्यान रखूंगी। कियोत्सुकेमास का भाव है कि इस बात का ध्यान रखूंगी कि आज के बाद ऐसी गलती ना हो। ये पूरा वाक्य एक साथ याद कर लीजिए। तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है ओसोकु नारिमाश्ता, यानी देर हो गई। ओकासा गोमेनासाई ओसोकु नारिमाश्ता। अन्नासा जिप्पुन मो चिकोकु देसु, याकुसोकु ओ याबुत्ते वा इकेमासेन। सुमिमासेन कियोत्सुकेमासु। अब बारी हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की। पाठ के इस हिस्से में इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा कि ई विशेषण ओसोई यानी देर का क्रिया विशेषण रूप है ओसोकु। तो आज तोकुनागा सेंसे से सीखते हैं विशेषण से क्रिया विशेषण बनाने का तरीका। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं, जापानी भाषा में विशेषण का रूप बदलकर उसे क्रिया विशेषण बना सकते हैं। ई की ध्वनि से समाप्त होने वाले ई विशेषणों को क्रिया विशेषण में बदलने के लिए अंत के ई को कु में बदलते हैं, जैसे हायाई का मतलब है जल्दी। इससे बनेगा क्रिया विशेषण हायाक, इसमें जोड़ दिया नारिमाश्ता यानी हो गया, तो बना हायाकु नारिमाश्ता यानी जल्दी हो गया। अब बारी ना विशेषणों की। उदाहरण के लिए लेते हैं विशेषण जोज यानी किसी काम में अच्छा होना। आपको याद होगा ना विशेषण को जब हम संज्ञा के तुरंत पहले लगाते हैं तब उसमें ना जुड़ जाता है, तो जोजु बन जाता है जोजुना। ना विशेषण को क्रिया विशेषण में बदलने के लिए मूल विशेषण के अंत में नी लगाते हैं, यानी जोजु का क्रिया विशेषण रूप होगा जोजुनी। तो जोजुनी नारिमाश्ता का मतलब होगा किसी काम में अच्छा हो गया या हो गई। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। खांग खांग, ये शब्द बताता है कि कोई गुस्सा कर रहा है। यानी दोस्तों, जापानी भाषा में गुस्से का भाव व्यक्त करने के भी अनुकरणात्मक शब्द हैं। गुस्से का भाव व्यक्त करने वाला एक और शब्द है पुन पुन। पुन पुन। ये शब्द बताता है कि किसी ने गुस्से में मुंह फुलाया हुआ है। आइए सुनते हैं एक और शब्द गामी गामी। ये शब्द बताता है कि कोई नाराज हो रहा है, बड़बड़ा रहा है या डांट रहा है। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द खान काम पुन पुन गामी गामी। और अब अंत में बारी अन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारी मुख्य पात्र अन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। आज माँ को परेशान कर दिया, जब देर हो रही हो तब दूसरों को जल्द से जल्द खबर कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 22वां पाठ? अगली बार अन्ना के विश्वविद्यालय चलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।